Du lytter til Radio 24. Det originale radio. Velkommen til Millionær. Ja, godmorgen. Velkommen til Millionær. Jeg er direkte fra Ungdoms Folkemøde i Valbyparken. Vi vælter ind med unge mennesker her i Valbyparken. Det er et fantastisk syn, hvis vi er aktivt kørende, og kigger ud over skuddet der. Er det faktisk godt ude? Ja, der er nogen, der er faktisk. Jeg skal vågne lidt før. Vi glæder os helt sikkert meget til at komme der til, at vi er alene, at vi er gæst med butikken, afsætten, og hvad den er. Det lykkedes mig til at komme til den der bygange. Det er der uden, at vi skal tænke på. Nu kommer det, at vi er afsætten, og sådan en morgen, og hvad den er. Og det er der, du kommer op, og vi også er Fordi man ender en, kan man spare til kineserne, og kan man afsætte en tid til amerikanerne. Selv i alt, ja, så skaber det en vis usikkerhed, og det gør, at markedsdeltagerne, hvad hedder det nu, ikke har lyst til at være så meget med i aktiemarkedet i øjeblikket. Men er det ikke lige præcis sådan noget, der gør, at man sådan som ung menneske, man har måske lidt lommepenge, man har måske også et fritidsjob, måske har man noget SU. Er det ikke lige præcis det, der gør, at man sådan skal holde fingrene væk fra den slags, altså at købe aktier? Altså, markedet går op og ned, og der er aldrig, man kan aldrig 100% time det, så man skal bare gå i gang. Fordi hvis man ikke kommer i gang, jamen, så hører man altid de her historier om, at jamen, jeg tjener så mange penge på aktiemarkedet, og jeg har været med på det, og jeg har været det. Så man kan lige så godt sætte sig ned og komme i gang, fordi på et eller andet tidspunkt, når I kommer ud og får et job, jamen, så får I også en eller anden pensionsopsparing, hvor I ligesom skal tage, hvad skal jeg gøre med den? Så man kan lige så godt gå i gang, og det er aldrig tidligt. Jeg var selv, nu kan man jo godt se, at nogen tænker, at han er lidt nørdet, ham der står på scenen. Men jeg gik selv i skolen, da jeg begyndte at interessere mig for det her investering. Og vi var med i et aktiespil i min folkeskoleklasse, og vi vandt faktisk i spillet. Og det betyder, at vi fik nogle penge, så vi kunne tage på en ekstra hyttetur med min 10. klasse. Så der blev kimen lagt til, at jeg blev interesseret i aktiemarkedet. Vi sender i dag live fra Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Der er masser af unge mennesker, der er mødt ind og sidder og lytter til os. Jer, der lytter derhjemme ved telefonerne, eller undskyld, ved højtalerne. Jeg har godt set på min telefon, at I skriver rigtig mange mail ind, at lyden er lidt dårlig. Det beklager vi arbejder altså på tagen. Vores tekniker, han er godt i gang med at udbedre det. Vi skal lige høre lidt om, hvad Ungdommens Folkemøde er, og Pernille Enggaard, du står klar dernede til at tale med en af de frivillige her på pladsen. Ja. Ja, tak. Så er der også lyd på mig. Det er lækkert. Jeg har simpelthen fundet Eivind Brandt, som er det, man kalder kernefrivillig her på mødet. Velkommen til, Eivind. Tak for det. Eivind, når jeg står og kigger rundt her på teltene, hvor vi står, så kan jeg se madskaberne, jeg kan se politiet, jeg kan se Dansk Center for Ludomani. Folkekirken er her, og ungdomsskolen... Det her folkemøde, hvad går det egentlig ud på? Det går ud på at få ungdommen til at arrangere sig. For kigger vi på den danske ungdom, så viser alle undersøgelser, at danske unge er verdensmestre i viden om demokrati. Men når det kommer til engagement i demokrati, så er det altså en anden sag. Og det er det, vi gerne vil med UFM, Ungdommens Folkemøde. Det er simpelthen at få den danske ungdom til at engagere sig i samfundet, for det er der altså virkelig, virkelig meget brug for. Nu har du selv læst statskundskab i, hvad er det, 5 dage, det er blevet til? Jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvor engageret ungdom er, ikke i politik, men i økonomi og aktiemarked, investeringer. Hvad er din fornemmelse for det, Eivind? Nu er jeg jo ikke ekspert på nogen måde, men altså kort. Bare på vores publikum her, det viser, at der var meget få håndsoprækninger, da det blev spurgt ind til, om ungdom investerer i aktier. Og hvis jeg kigger i min egen omgangskreds, så faktisk det er det samme, vi ser der. Jeg har selvfølgelig et par venner, der investerer, men størstedelen af dem, det er, man ved godt, hvad aktier er, men det er måske ikke lige det, man går rundt og interesserer sig for. Interesserer du dig selv for aktier? Investerer du selv, Eivind? Det gør jeg ikke, men det vil jeg gerne. Jeg behøver ikke kigge særlig meget på renten på min bankkonto for at finde ud af, at det er en skidedårlig forretning at have dem stående der. Men jeg synes, det er svært at komme ind på. Min fornemmelse er meget, at det er sådan noget, hvis ens forældre investerer, så er det noget, de ligesom passer videre til deres børn. Men mine forældre, de investerer ikke. Det er ikke noget, som de måske interesserer sig særlig meget for. Og derfor så ved jeg ikke helt, hvor skal jeg gå hen for at få kyndig vejledning. Nu siger du selv, du kan holde øje med din bambo og se, der er ikke meget at komme efter der rentemæssigt. Du har ikke nogen forældre, der ligesom kan give deres viden videre på det område. Hvad holder dig tilbage, Eivind? Nu, dels handler det om at have nogle penge og investere. Som ung, så er det måske ikke der, man har de største lønninger. Og så er det, jeg har arbejdet for hver en krone, som jeg har tjent. Og selvfølgelig, I siger, at aktiemarkedet går op og ned. Og der er jo lidt en frygt for at miste sine penge. Hvis ikke jeg har tilstrækkelig viden, så er jeg simpelthen bange for, at jeg sætter mine penge over styr, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Tak skal du have, Armin Brandt. Så kan jeg jo kaste spørgsmål op til jer to op på scenen. Nu kan jeg jo få lov at nyde showet hernede fra i dag. Hr. Svendsen og Lars Persson, Armin Brandt, kan kigge på kontoen her og se, der er sgu ikke meget afkast derhen der. Hvordan kommer han i gang, Lav? Jamen altså, nu er det jo ikke noget, man absolut skal i gang med. Det er jo ikke ligesom sådan, at det er godt at dyrke motion eller sådan noget. Det er sådan set godt at investere i aktier. Jeg vil så sige generelt, fordi det øger din forståelse af verden og hvad der sker omkring dig. Men altså, man skal jo have et behov for det, og det har man jo kun, hvis man har nogle penge, ikke? Så man siger, at der var jo en vinkel, vi kunne diskutere, det var jo, om man skulle lave større studielån, så de unge fik nogle penge, de kunne investere, og så de havde tabt en hel masse andet, så nødt til at arbejde, ligesom skuespillerne gør med deres, når de skal betale skatteeksamen, så bliver de tvunget til at arbejde som tosset for at komme frem over isen. Men altså en fremdriftsreform. Men altså, nej, det skal jo komme på en naturlig måde. Jeg måtte også selv spare min første 3.000 kroner sammen der i 1975, før jeg kunne hvad hedder det, komme. Så derfor, når du taler om det der med arven, så er det selvfølgelig både et spørgsmål om, at hvad man er vant til at have fortroligt med, at det investerer vi i, ligesom mange familier investerer i fast ejendom, ikke? Men det andet er jo, at man skal jo også have nogle penge, og det er jo klart, at hvis du har rige forældre, så er sandsynligheden for, at du har en god børneopsparing, der er udbetalt til dig, når du bliver 20, at den er jo større, hvis du lige har kunnet få lov at få til det has, du har brug for ude på Christiania, ikke? Så hvad hedder det, så den ugenlige has, ikke? Så hvad hedder det, at der kan man sige, der er jo nogle forskelle i systemet på den måde. Men jeg vil jo sige til jer her, når jeg har set på jeres liste over, hvem der er mødt op i dag, og har nogle stande herude, man kan jo have alle mulige mærkelige ting. Og det er jo både politiske partier og alt muligt andet. Der er noget af det, I skal leve af i jeres fremtid, og det er det, I skal tage af nu. Det er en faderlig formængen, der kommer nu. Det er at skaffe jer en god uddannelse. Det er noget af det eneste, I får ud af det her velfærdssamfund, det er ved at bryde sammen. Skynd jer at få ravet den til sig, inden det hele er væk, og I skal betale penge for at gå på universitet. Det skulle koste ca. 80.000 om året, hvis I skulle betale bare nogenlunde, hvad det koster. Og I skulle så ikke have nogen SU, ikke? Så det får I gratis. I bliver statsstøttet for at sidde på jeres halvrøv og høre på nogen kloge mennesker derinde. Vær glad for det, og malk koen, mens den er der, fordi koen er nok på vej væk i løbet af de næste 10 år, så er det her samfund brudt sammen. Har I noget at få en god uddannelse, ikke? Men I skal også sørge for at skaffe jer et arbejde ude i det private samfund, og ikke de 35% af offentlige ansatte, fordi de bliver skåret ned til det halve. Det er der ikke meget fremtid i. Så derfor kan man sige, at det er det, I skal satse på. Men blandt de, der er her i dag, nu bliver jeg ikke færdig endnu. Tag nu med ro. Altså mange gæster har vi jo heller ikke på besøg i dag. At der er vist 57 stande, ikke? Og der er 3 af dem, som man kan påstå har noget med det, I skal leve af i fremtiden at gøre. Det er det erhvervlige selskab CS NVE, hvis I ved, hvad det er. Det er nogen, der sælger strøm på Sydvestjylland. Så er det TDC Group, som I har købt tilydelse af. Og så er det Dansk Industri, som skulle repræsentere alle. Der er ingen andre virksomheder, der er, og de taler om, at der er mange på hjerter og alt muligt andet. Vi var på folkemødet over på Bornholm, hvor Ingeniørforeningen stod og råbte og skreg om det. Nu er der unge mennesker, og derovre var vi nogle gamle hvidhårede skrædderøv, der sad, som ikke skulle læse ingeniør. Vi var alle sammen over 50. Men det er jer, de skulle komme med, og det er dem, der har brug for at komme her. Det er dem, I skal gå efter, hvis I vil have noget at leve af i de her 40 år. Var det morgens opsang, Lars Hansen? Det er det. Og det er nemlig typisk dansk. Det her, det er, undskyld, jeg skal ikke kritisere det, men jeg besøger. Det er en stor børnehjælpsfødselsdag, hvor det er alle mulige NGO'er og politiske partier og velmenende organisationer og alle de andre, som siger, at alting er godt, og I skal bare støtte os og give os et konsekvens. Det skal nok. Jamen, tak fordi du har lagt stemningen. Jeg har et konkret spørgsmål her, Arvind. Jamen, det tror jeg egentlig, det går meget godt i forlængelse af det, du siger, fordi du snakker, at det, jeg leder ud af det, du siger, er meget det der med, man skal sørge for sig selv. Og det synes jeg også godt, man kan tage med ind på aktiemarkedet, der med sådan, jamen, skal jeg investere egoistisk og tænke på mit eget afkast, eller skal jeg måske, ligesom man snakker om den oplyste forbruger, måske også tænke om den oplyst aktionær, og i virkeligheden også gå efter at investere i ting, som jeg tror på, i virksomheder, som jeg tror på, og i derigennem også skabe et bedre samfund. Det er det, du skal. Du skal investere i noget, du selv tror på. Altså, glem måske nogle af de der gamle ting, som vi har tøffet rundt med, men man kan jo se sådan noget som Facebook, Amazon og Tesla. Tesla har det så lidt skidt for tiden, men med de to andre, det er jo nogen, der er drønende derudad, og der sidder vi måske lidt ældre generationer og tænker, er det noget værd at investere i? Men havde du investeret i Facebook, da de kom på børsen, jamen så havde du fordoblet, mere end fordoblet dine penge i dag. Så man skal gå efter noget af det der, man tænker, jamen det er den rigtige vej. Og hvad skal man så starte med? Jamen der var Lavs bud på, hvor mange penge skal investere. Jamen men det er rigtigt. Start med et lille beløb, og jer, der bor hjemme, og nu ikke skal betale husleje, jeg ved godt, der er fester og sjov i gaden og alle mulige ting, man kan købe. Men prøv at lægge lidt til side, og så brug nogle af pengene på aktiemarkedet, mens man bor hjemme. Jeg tænker også lidt, Arvind, over det her, det hele nye i øjeblikket, det er jo bæredygtige investeringer. Kan investere både med hjertet og hjertet? Det er jo faktisk lidt der, jeg gerne vil hen. Nu nævner du selv Facebook. Jeg studerer statskundskab, og der må man gerne forholde sig sådan lidt kritisk til nogle af de ting, vi ser i samfundet. Ja. Og der synes jeg måske, at hvis jeg investerer i Facebook, så gør jeg jo Facebook større. Mm-hmm. Og det mener jeg måske ikke nødvendigvis, at vi har brug for et stort monopol på de sociale medier. Hvis jeg også gerne vil investere sådan måske ideologisk, er det noget, man kan? Jamen det kan man sagtens. Der er jo kommet alle mulige fantastiske investeringsforeninger og fonde, der netop går rundt og leder efter sådan noget ideologi og ligesom noget bæredygtighed. Så der er masser af muligheder for private investorer den dag i dag at tage sig de her. Det kræver selvfølgelig, at man laver lidt arbejde, og man sidder lige og undersøger det. Så man skal jo sætte lidt tid af til det. Det er jo det, og det er jo mange gange det, man som studerende og ungt menneske. Jeg skal arbejde, jeg skal feste, jeg skal også lige sove lidt, og så har jeg noget idræt, jeg måske også skal gå til. Så man er lidt presset, men der er muligheder. Det er helt sikkert. Jo, altså Arvind Brandt fra frivillig på Ungdommens Folkemøde, som vi altså talte med her. Og vi vil også rigtig gerne tale med alle jer andre, så byd endelig ind, hvis I har spørgsmål eller kommentarer her. Til Pernille, hun vil rigtig gerne sige noget igen, kan jeg se. Det er så dejligt, jeg mænger mig rigtig. Jeg har fundet Anna. Du har et spørgsmål til Pernille? Ja, nu er jeg i den situation, jeg lige har fået udbetalt en børneopsparing. Skal jeg lidt længere væk her? Og det giver mig jo lige pludselig lidt mere at lege med. Men jeg er ikke den store gambler, og jeg tør måske ikke risikere at miste så meget. Men er der stadig muligheder for at komme ud og vinde lidt? Ja, det mener jeg, der. Og så er vi jo lige ved at et af punkterne på det med aktiemarkedet, det er jo, at investerer du, eller leger du, spekulerer du, gambler? Og det er sådan set den første spørgsmål, du skal stille dig selv, fordi hvis du vil, altså jeg er så dem, der investerer, ikke? Altså jeg kigger på noget mange år frem, fordi ting kan ikke bare eksplodere i morgen. Det er ren held, og det er selvfølgelig sjovt at jagte sådan noget, men det mener jeg ikke, man kan, og der er sandsynligheden for, at det går galt, er for stor. Så ja, men der skal du så finde noget, som har en fremtid, hvor du sidder og siger, det her, det er noget, der dur. Jeg sad så sent som i går aftes og slap pinden på et papir, som jeg står ikke her nu for specielt at promovere det, men jeg har den også selv, der hedder Gomspace, som laver noget helt nyt, der hedder minisatellitter og nanosatellitter, som farer rundt og som kan lave noget, som er meget, meget billigt, og som man kan holde øje med alle mulige ting. Grønland kan danskerne lige pludselig kontrollere selv vores territorialfarvand osv., og du kan holde øje med høsten på, og hvor dyr går rundt i Brasilien og alt muligt andet. Det koster ikke ret meget. Og det er jo sådan noget, man siger, der er jo en fremtid i det her. Og det er jo sådan set det, man gør, når man investerer. Så ser du det her, det er noget, der dur. Eller en virksomhed som ALK, der laver allergimedicin, som man siger, at 20% af befolkningen i dag i landet er vurderet som værende allergiske. Ikke? Og det er noget, som formentlig også vil brede sig til en masse andre lande, som er for fattige til det i dag. Men undersøger det ikke engang. Og der må man sige, det er jo sådan noget, der kan blive stort. Og så skal du sige, jamen det her, det kan jeg se det egentlig. Og hvis jeg ikke køber det alt for dyrt, så køber jeg det, og så bum, så kører det tilbage. Men Lars Svendsen, hvis man sidder derude som ung menneske, og man har de her hårdt opsparede kroner, eller børneopsparing, eller måske man får noget SU, som man har lyst til på en eller anden måde at investere. Hvordan skulle man blive forblik for overhovedet, at der eksisterer sådan en virksomhed som Gomspace, og de er gode på det, som de er gode til? Altså, hvordan skal man få syn for sagen? Jamen, altså, man må jo, hvad hedder det, se på det samfund, vi er i, og så kan man sige, at nogle af de ting, I møder, og dem kender I jo ganske udmærket, som Lars står taler om Facebook og Netflix og alt det der, de firmaer kender I udmærket, fordi de bliver ryget ind i jeres hoved og Apple-telefoner og sådan noget. Men problemet af de der er jo, at det er jo ting, som har det er sådan en rigtig stor amerikansk kapital, som vores ven Jose Brun sagde før, ikke? Og de er jo allerede nået langt op ad kurven, og man skal noget, som har en fremtid. Det er jo en, at flyet for alvor i luften. Når den er vi kan se, nu starter den, nu er den kommet i luften, og den er airborne og kan holde, jamen så kan jeg dog om at være med, fordi så får du hele den der, den store SQ. Alle produkter i verden, det er et stort S, ligesom jeg hedder Svendsen, ikke? Så ved jeg, at det er sådan en, og der skal man helst fange dernede, når den kommer op, fordi så får du en fantastisk ekspansion. Altså Novo i 1980 havde omkring 4.000 ansatte. I dag har de 46.000, så er der kommet de 1.500 kommet fra Nordisk Gentoft, og man har afspundet New Science, der har 7.000 ansatte. Det er altså 52.000, så du er gået fra 4.000 til 52.000. Det er jo noget, der kan noget. Mm. Og derfor er deres profit selvfølgelig også meget, meget større. Og det er jo det, som du skal sætte på. Jo, der er masser. Verden er fuld af muligheder, men man skal jo se en fremtid. Man skal have nogle visioner og blik for noget. Og der er jo nogle ting, I måske har forstand på, hvad især, og alt efter, hvad I interesserer for. Ja, ting, som jeg ikke interesserer mig. Jeg er jo ikke mere af det der IT og alt det pjat. Det er jeg godt klar over, Lars Svendsen. Men kunne sådan nogle erfarne herrer, som både du og herr Persson, kunne I ikke være lidt bedre til at holde øje med, hvad der egentlig sker blandt de unge? Altså, der sker nogle gange de her bevægelser, sådan så at lige pludselig i løbet af ganske få dage, så render alle rundt og spiller Pokémon Go, eller hvad ved jeg. Et eller andet, som bliver lynhurtigt, meget populært, som man garanteret på en eller anden måde kan profitere på, også på aktiemarkedet. Persson, kunne I ikke blive bedre til at kigge på dem? Nej, fordi det er noget med generationer, fordi når jeg hører min mor fortælle om, dengang hun købte singleplader og hørte Beatles inde på værelset, og hendes far og mor slog sig på panden. Når jeg ser min søn sidde og kigge på YouTube, så slår jeg mig også på panden. Vi forstår det ikke, fordi det er noget nyt i den her generation, så I kan noget, som vi ikke kan. Vi kan godt sætte os ind i noget teknologi, vi kan godt sætte os ind i noget medicin, men hver generation, de gør nogle nye ting, og vi sidder og forskrækket over, at vores sønner og døtre kigger på YouTube, hvad skal det dog ikke, og vi sidder jo ikke foran fjernsynet som i gamle dage, men det er en ny generation, det er noget nyt, der sker. Og det er bare noget, I opdager måske nogle gange lidt før os. Så gammel er du heller ikke, Persson. Nej, men alligevel så er man lidt længere om at opdage tingene, så jeg siger, at de har nogle fordele, hvor vi kigger på nogle andre ting. Okay, så det er måske det gode råd til vores publikum, det er altså kigge også på de fordele, I sig selv har. Altså, ja. De produkter, I bruger, dem, som er populære, og det, som I holder øje med, det kan ende med at blive ganske stort. Pernille, hun står dernede. Jamen, jeg har fundet faktisk en af de ældste blandt vores publikum, tror jeg. Det er Nina på 20 år, som er lidt inde på det der oplysningsspor, som jeg forstår det, Nina. Ja, præcis. Jeg synes nemlig, det er virkelig fedt, I holder det her oplæg i dag om investeringer. Fordi jeg har selv gået og tænkt på, at det ikke er noget, man får særlig meget information om. Altså både investeringer og ting som forsikringer og lån. Og så vil jeg også bare gerne gøre lidt reklame for et projekt, jeg vil starte op, som der skal hedde ungborger.dk, som gerne skal blive en hjemmeside, hvor man nemlig kan få information om de her ting. Fordi at i hvad jeg har søgt på internettet, der virker det ikke rigtigt til, at der er nogle steder, hvor man kan forklare de her ting, når man er ung og skal ud i samfundet. Så man har selvfølgelig den mulighed at gå hen til sin bank og selv tale om det, men altså, jeg tror, mange føler sig meget på bar bund. Ja. Investerer du selv, Nina? Ja, men det er også sket med mine forældre, som ikke ved særlig meget om det. Vi har egentlig en revisor til at hjælpe os. Så de er heller ikke nogen, der kan hjælpe mig ud i det. Men kunne man jo lave, jeg ved det godt, det man hader at sige det, men kunne man lave det på et skoleskema? Altså, jeg ved godt, altså, hvorfor har gymnasiet ikke taget den her bold, ligesom, tænker jeg, nu går de fleste unge mennesker jo nærmest på gymnasiet i dag. Altså, man burde jo på en eller anden måde have et eller andet samfundsfag. Det er jo fint nok at diskutere politik og græsrodsorganisationer, men hvad mener I at lave det nære, netop som du siger, forsikring, hvordan er det, jeg styrer min økonomi? Altså, jeg siger ikke, at vi skal sidde og taske langhærm på det i flere timer, vel? Men det kunne være et oplæg til nogle af dem inde på Christiansborg, eller nogle af gymnasierektorerne, at man ligesom lige tog det med på skemaet bare en enkelt gang, eller lave det som en blokdag. Jeg ved det ikke. Men det var en god idé, Nina. Var det noget, der kunne holde jer vågen i timerne? Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé at forbinde det med noget, der virkelig har sammenhæng med samfundet. På mit gymnasie havde vi lavet det som et frivilligt fag, der hed Lær at blive voksen, hvor vi holdt 5 gange med forskellige emner. Men altså, jeg synes, man burde have det mange flere gange, og folk kunne godt være mere tvunget til at komme med ind i det. Også når vi hører om, at unge har en dårlig økonomi og dårlig forståelse af økonomi. Det kan man læse meget om på internettet. Mm. Jeg må sige det. Der er en bog, som jeg gerne vil sige til dig. Den er meget, meget lille. I kan læse den på en weekend. Den hedder En lille bog om din økonomi. Og det er Steffen Møller og... hvad hedder den anden? Michael Møller og... ham den anden, der har skrevet. Det er en meget, meget lille bog. Den koster 150 kroner. Og i Lund Biblioteket, den er på 150 sider. Der står en hel masse, der blandt andet, at man ikke skal tegne. computerforsikringer eller telefonforsikringer, og man skal ikke opbestillingsforsikringer og det slags ting. Det er meget, meget enkelt og klog, og der kan I læse det. Der er altså noget, der hedder bøger, og det hele står ikke på nettet. Den er faktisk fantastisk god, og man kan... Altså det, men det der med at blive voksen, altså det er da helt klart, at man burde jo have 14 dage, hvor man lærer det, at lave mad, lære at vaske tøj, og lære at male, så man kan lære at male sit værelse og lejlighed, man har. Og så, også at finde ud af, hvordan man betaler sine regninger, og nogenlunde holder styr på sin økonomi. Men Laura, hvis nu man gerne vil i gang med aktier, og ikke vil gå ned til sin bankmand, og ikke kan gå til sin mor og far og spørge, hvad gør man så? Jamen, så finder man en brugt avis, hvor der er en kursliste. Det er jo så kun de store aviser, Børsen og Berlingske og Jyllandsposten har det. Politikken har det jo ikke. De er jo kulturradikale og gået i grøften for mange år siden. Men og så sætter man sig ned der og kigger på, hvad er det for nogle virksomheder der er. Så siger man, der er en, der står her, som hedder Christian Hansen Holding. Hvad er det for noget? Og holding betyder bare, at de ejer noget. Det der holding-ord skal I ikke glemme, det er lige meget. Det er bare sådan et. Man bruger. Men det er så nogen, der laver sådan noget, der er i jeres A38 morgenmad og i ost, så ost kan blive til ost og ikke bare flyder som mælk stadigvæk. Det er nogen, der laver altså ting til mejeriindustrien, mejeriingredienser. Og så kan man jo prøve at finde ud af, hvad det er for noget og sige, det er noget fantastisk og vi har Novo med insulin og sådan nogle ting. Altså, finde ud af, hvad det er for noget. Det forudsætter nysgerrighed, fordi I skal ligesom forstå verden, og så forstå, hvad det er for et samfund, I vokser op på. Og så kunne I jo også godt få, og det var det, jeg advokerede for før, jeg synes, at der skulle være nogle virksomheder her, at I skal jo også finde arbejdsgiver, som I kan arbejde for, og sige, det er pisse sjovt og interessant, og det er der en fantastisk fremtid i det, at lave allergimedicin, eller hvad der for noget, så folk ikke går rundt der og vil dø hver sommer af græs. Sådan noget som det der, altså det er jo en fantastisk måde at røre virkeligheden. Børsen er jo på mange måder ikke virkeligheden, men virkeligheden er jo det, der foregår ude på fabrikkerne, ude i virksomhederne, ude af dem, der laver ingeniørkunst og tegner hus og alt muligt andet. Dem, der laver noget. Mm. Og så er der alle dem i forsyningstropperne, som løber rundt og underviser jer og står og plejer os på hospitalerne og alt andet, og vil kræve flere og flere penge hele tiden. Men hvad hedder det? Det er strukturen i jeres samfund, det skal I finde ud af. Lars Persson, du og jeg, vi har jo teenage-unger derhjemme, og hjemme i mit hus, der går man i hvert fald meget op i at se på, hvad ting koster, og især når det handler om at købe sneakers og sådan noget, så er man ret på, og man ved lige præcis, hvad de nyeste fra Nike, eller hvad det nu er, de koster. Er unge mennesker ikke sådan på den måde ret godt med i økonomiske sammenhæng? Jo, på nogle punkter vil jeg sige, at mine døtre går meget op i genbrugstøj og den stil der, og når de så endelig køber noget, så går de da også meget op i, hvad er det for noget, de skal købe osv. Men derfra så investere, altså selvom jeg nu har siddet og prædiket investeringer hjemme ved middagsbordet, så er det jo ikke sådan, at de har en kæmpe aktieportefølje og drønet ud og brugt. Altså min ældste datter, der snart fylder 20, det er jo ikke fordi, hun har sådan en fed, fuldgod aktieportefølje, selvom hun bor hjemme og har sparet en masse penge op. Hun er stadigvæk lidt en gnier, lidt som sin far, men jeg tror bare, at det sidste spring at komme over og begynde at investere i aktier, det kan godt være sådan en, det er en hurdle, fordi så skal du åbne et depot, og du skal lære at kende de her forskellige firmanavne, som Lav også står og nævner. Jamen, hvad laver Blue Vision, og hvad laver Intermail? Er det noget med nettet? Eller, altså... Jamen, så kunne man måske starte med nogle af de navne, som man kender, netop Netflix og Apple og Nike og den slags. Carlsberg kender de. Carlsberg kender de sikkert også. Men det er jo det, jeg siger. Altså, de har jo nogle fordele, fordi de møder nogle navne før os andre, som så kan blive store og kommer på børsen. Fordi det er jo ikke alle selskaber, der er på børsen. Altså, det kan vi jo også se, når vi går ud og handler. Irma er for eksempel ikke på børsen osv. Men man kan måske på den måde følge med. Og det kræver selvfølgelig noget af en, at man lige åbner en erhvervsside en gang imellem, eller går ind på nogle af de her kedelige sider, som man måske ikke er vant til at gå ind på. Børsen.dk eller Berlingernes business-del, og ligesom lige læser lidt et par timer. Ja, altså måske netop udnytter, at man følger med i nogle andre markeder, altså blandt andet gaming-industrien og gambling-industrien. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der kender mange flere selskaber inden for den verden, end de to her, der står heroppe på scenen. Mm. Pernille, du har et spørgsmål. Jamen, nu var vi snakket ved aviser. Hvad siger her? Har et godt spørgsmål, synes jeg. Ja, jeg hedder, hvad jeg siger, jeg kommer fra Ung Solrød. Jeg har et spørgsmål i forhold til det her med at få indsigt i markederne. Du sagde jo, herr Svensson der, med det berømte S der, at man skal starte fra neden. Ja. Men når det står i Berlingske, starter man så fra neden, så er det vel almen viden. Og hvor går man så hen for at få den nicheviden, som ikke alle ved. Jamen nu er det jo sådan, at du siger, at altså på børsen har vi jo sådan set virksomheder, som er nået ret langt i tilværelsen. Altså de er jo modne, ikke? Carlsberg blev lavet i 1847, og Hansens Laboratorium i 1874 og sådan noget, ikke? Men altså, der er også nogen, som kun er 8-10 år gamle, og nogle enkelte er kun 2 år gamle, så man kan sige, at der er jo ligesom forskel på, hvor gamle firmaerne er, men generelt er de jo ret gamle, ikke? Jo, fra 1926, tror jeg. Men du kan sige, at det gælder jo om at vurdere, hvordan er det der potentiale for deres marked? Er det noget, der dur? Altså, er der en stor fremtid, for eksempel for mejeriudbredelse af surmælksprodukter i verden, ikke? Og også, de laver også alt det her, man kalder for probiotika. Noget af det største, der sikkert kommer frem til, bliver jo af vores tarmsystem. Det er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker dernede. At den bioreaktor, vi har her, at den vil styre over. Og hvis man kan lave noget der som dur, så kan man måske undgå en masse sygdomme. Ikke? Og det er sådan noget, de kan lave til. Og det er jo klart, så må man spørge, er det noget, jeg vil investere ind i det der? Eller det dur ikke? Jeg vil hellere satse på allergimedicin eller... Eller nogen, som laver høretelefoner, ikke? Det er måske også mere sådan, ja, i forhold til, hvad man tænker af om selve investeringen. Jeg snakker i forhold til, hvor mange ved, altså... Jamen, det ved jeg. Netflix, der er der mange, som der investerer i. Det er allerede populært, Apple og så videre. Men når det står i store medier, ja, rigtigt, så er det vel almen viden. Så der, man skal starte med at finde de aktier? Altså, nu, det du taler om, det er jo fuldstændig korrekt. Det er jo, at hvis der står en nyhed på forsiden af børsen, de har altid et eller andet for at sælge avisen, ikke? At nu er direktør et eller andet fratrådt. Jamen, det ved så alle andre også, fordi... fordi det skal de fortælle, ikke? Så der må sige, når du står på forsiden af børsen, så behøver du ikke tage det alvorligt, fordi mindre de har fundet noget i en skraldespand sted. Fordi så er det kendt viden, og så er det lige meget. Så ved vi det alle sammen. Men det er jo klart, at vi ved alle sammen godt, hvad Carlsberg laver, og øl og ting og sager. Men hvor det er i verden, det er sådan noget. Men derfor, så skal du jo hele tiden vurdere, om du synes, at den pris, du kan købe Carlsberg til, er den markant for billig, eller er den markant for dyr. Hvis den er markant for dyr, så siger du farvel. Hvis der er markant for billigt, siger du tak. Men så vil jeg også lige sige til dig, der er jo en del produktudvikling. Ser vi bare igen på Carlsberg, nu er det jo et godt eksempel her, så havde de jo ikke omrætsbil for, er den 10 år gammel efterhånden. Ja. Så de laver jo også noget produktudvikling, så det er også med at følge med i de gamle selskaber og finde ud af. Novo har jo heller ikke den insulin, de lavede for i 1930 eller 40'erne. De laver jo noget nyt, så man skal jo igen holde øje med, hvad for nogle virksomheder kan komme med noget smart. Altså, når jeg spørger herude og spørger, hvor mange af jer har BAO hængende derhjemme? Der er nok ikke mange, der har BAO hængende. Men så når alligevel finder man ud af, at der er alligevel nogen, der har BAO headset, fordi det blev smart, det blev hipt, fordi de har lavet det her BAO Play. Hvorimod at de gamle fjernsyn, som mine forældre købte, jamen dem er der måske ikke så mange, der gør. Som selskaberne udvikler sig også. Og det er jo mere at finde ud af, hvad er det for nogle selskaber, der ligesom kan omstille sig og komme med, sådan så at det bliver nye spændende produkter. Eller er det virksomheder, der bare står stille og ikke udvikler sig? Så derfor så skal man følge med. Det kan godt være, at de har været mange år på børsen, men de kan stadigvæk udvikle sig og komme med noget nyt til jer, hvor der køber de gamle BAO-fjernsyn, vi går så over og begynder at købe noget andet, ikke? Og I så er det nye segment, som de skal satse på, så det er derfor. Så Pearson, det du siger, det er, at bare fordi, at alle ved alt om selskabet, og der ikke er noget sådan skjult, der ikke er nogen sådan nye... ukendte produkter, som ligger i pipeline, så kan det jo stadig godt være en god investering. Ja, selvfølgelig. Mm. Men der ligger jo også noget spændende og noget skjult. Altså lad os bare tage BO igen. Der var mange af os, der havde efterhånden set den i graven, eller i hvert fald et godt stykke ud. Og nu kommer de med det her BO Play med mange nye spændende produkter, som indarbejder Apple, og så kan man så diskutere det, om det er godt. Men det er jo så et nyt segment, de går efter. Det er nogle nye mennesker, de går efter, og det er jo dem, man skal holde øje med. Dem, der kan omstille sig. Nu kommer Mercedes med en elbil. Og Audi og alle de andre, jamen så kommer tyskerne måske alligevel overhaler Tesla, og så bliver det ikke alle sammen Tesla, vi kører i, men det bliver måske Audi eller en Volkswagen, der kører på strøm i stedet for. Millionærklubben sender live i dag for Ungdommens Folkemøde. Det betyder, at vi leverer god radio og masser af lyd herude til deltagerne. Desværre er der ikke så god lyd hjemme ved højtalerne i radioen, kan jeg forstå på alle de mail, der vælter ind hos mig. Det beklager vi altså meget. Vi håber, at I alligevel kan følge lidt med derhjemme. Vi har jo godt tænkt mig at vende tilbage til et af de spørgsmål, som vi plejer at bruge sådan helt grundlæggende, når vi skal starte med at tale om, hvad gør man, når man skal i gang med at investere. Et af de gode råd, vi plejer at give fra Millionærklubben Studier inde på Radio 24/7, det er, kend dig selv. Altså, vid, hvem du er. Vid, hvad du er villig til at risikere. Og vid, hvad det er, du er villig til at også at tabe på aktiemarkedet. Men når man står som et ung menneske og måske går i ja, folkeskolen eller gymnasiet, kan man så egentlig kende sig selv godt nok til at kunne gå i gang med at investere? Sens? Nej, du lærer jo ikke dig selv at kende, før du er på røven. Altså, det er jo sådan, det gælder hele jeres liv, hvad det end I har gjort. At før I støder panden mod muren og rammer en krise, før kender I ikke jer selv. Fordi så ved I ikke, hvordan I reagerer, når et eller andet ramler ned sammen om hjørnet på jer, I kører sammen med nogen på motorvejen, eller jeres kæreste løber med naboens datter og alt muligt. Altså, det er først der tilsvarende på aktiemarkedet, når du lige pludselig vågner op om morgenen, og så kigger du på kurslisten, til at koste 100 i går, nu koster det 60, ikke? Fordi nu er der sket en eller anden noget helt rasende galt, som du aldrig havde forestillet dig. Så er det jo klart, så sidder man og siger sig selv, jeg troede, den skulle koste 160, nu koster den 60, ikke? Er det mig, der er idiot? Ja, det ser sådan ud. Eller er det, det vidste jeg ikke. Og så, altså, du bliver jo testet af virkeligheden. Det er ligesom, dengang vi havde den her krig nede i, det kan I så ikke huske, der var I ikke født, men den her nede i ørken, dernede i den første Kuwait-krig i 1991. Jamen, det fantastiske var jo, at det der militær, der ikke havde rørt en finger i siden Vietnamkrigen, at det fungerede rent faktisk, da de kom i gang. De skød lidt på sig selv og sådan noget, fordi de ikke rigtig havde styr over det, men forintelig fejrer det der. Men det fungerede rent faktisk. Der var ikke nogen, der anede. Det er ligesom et brandvæsen, der ikke har slukket en ildbrand i 20 år. Virker det, eller virker det ikke? Det er jo først, når du bliver testet der, at du lærer det, ikke? Det er faktisk der, men altså det med at kende dig selv, det er jo sådan en gammel græsk udtryk for dengang. Det var dem, der var de kloge, ikke? For 2400 år siden. Men det er jo sådan et spørgsmål om, man skal finde ud af, hvad det egentlig er, man kan, og hvad man vil, og så ens eget temperament. Og hvis du taber dit hoved, så skal du altså ikke have med aktier at gøre. Fordi så bliver du ruineret. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid det går. Så på den ene side, så siger vi, se at komme i gang med at kigge på aktiemarkedet og begynde at investere i en tidlig alder, fordi så batter det bare mest på den lange bane. Og på den anden side, så siger vi, du skal kende dig selv først. Det vil sige, du skal måske vælge, til du bliver lidt ældre. Pearson, hvordan skal du blive klog på det? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes netop, vi sagde, kom nu bare i gang, fordi at det er jo en læringsproces, så du kommer jo først til at kende dig selv den dag, du ser tabet på din bankkonto, eller at dit overskud er gået ned. Så jo før man kommer i gang, desto bedre. Altså, jeg har lige et spørgsmål hernede i forhold til det, I har gang i op på scenen. Jeg har fundet Kasper. Ja. Ja, det vil vi lige snakke om at kende sig selv. Og I snakkede om, hvad man er villig til at risikere. Nogle gange så kan jeg godt blive sådan, fordi du nævnte lige før gaming- og gamblingindustrien. Og gamblingindustrien har været voksende. Men vi ser også bare flere og flere unge mennesker, som bliver så opfanget af det her gambling, at det får konsekvenser for dem for deres liv. Så jeg synes også, har man ikke også et eller andet, man skal overveje det moralsk, hvad man er villig til at investere i. Jeg hørte også tidligere i et program, som jeg havde, hvor I snakkede om, at eller der var en vurdering, hvor I ikke var sikre på, at man ville investere i Danske Bank lige nu, fordi man var ikke sikker på, hvor det ville ende, og hvad afkastet så ville være. Men jeg har da sådan lidt, har man ikke også en moralsk forpligtelse over for at investere i en bank, som har været med til så stor en hvidvaskningssag, som kører lige nu? Så i forhold til at kende sig selv, har man så ikke også et moralsk kompas? Glimrende spørgsmål. Pearson, har du et moralsk kompas? Lad os starte der. Nej. Og så alligevel, fordi jeg vil jo ikke investere i Ryanair for eksempel, fordi jeg synes ikke, det var en god måde, og så kan man så sige, om det var rigtigt og sådan noget. Men jeg har både investeret i våben, og jeg har investeret i snus. Så det har jeg. Men selvfølgelig skal man jo sætte sig ned og sige, jamen hvad har jeg lyst til? Vil jeg være aktionær i Danske Bank? Hvis man ikke vil det, jamen så må man trykke på salgsknappen, hvis man nu har været uheldig at købe dem, eller også så skal man lade være med at købe dem. Det er rigtigt, at det er problemet med gambling og industrien, hvor der er flere og flere, der bliver sådan suget ind, fordi folk har svært ved at... Man bliver grebet af det hele tiden. Og det er jo selvfølgelig også en diskussion, man må have med sig selv. Og det er jo også det, at mange af vores pensionskasser har. De har en diskussion med sig selv. Jamen, skal de investere i snus, eller skal de investere i våben, eller skal de investere i gambling? Det er reguleret, kan man sige. Altså, den dag, der ikke er flere krige, jamen, så er der jo ikke nogen våbenfabrikanter. Den dag, vi bliver enige om, at vi ikke skal ryge tobak, jamen, så er der ikke flere tobaksfabrikanter. Det er jo hele tiden den her give and take-historie. Så jeg vil være enig med dig, at man skal sætte sig ned og tage diskussionen med sig selv. Ja. Men vi ser også, at man fra samfundet af, at man forventer mere virksomheder og investerer i også sociale ting, altså ikke bare, hvad der kan give et afkast og en økonomisk vækst for, men også, hvad der ikke giver samfundet værdi. Mm. Så er jeg nødt til også som investor, som ligger lidt inden for det samme, også på, hvad man også kan være med til at bidrage til samfundet, end bare, hvad man kan med til at bidrage til sin egen pengepung. Nu er det jo ikke noget problem at bidrage til samfundet, for vi tager 70% i skat i det her land, I bliver bidt ind, det er 50%, det er 70%. Men det er bare et eksempel på, hvordan I bliver taget røven af de der magthavere, vi har, og alle de deres håndværkere i IT-systemet. Så hvad hedder det? Så du betaler rigtigt, det synes jeg, det behøver du ikke, det er ikke det, der skal afgøre det. Men du skal være, jeg er fuldstændig enig, jeg investerer heller aldrig i gambling og gameindustrien og alt det der. Jeg synes, det er noget snot. Det er at stjæle penge fra de andre, populært sagt. Og det kan jeg ikke se, der er noget erhverv i. Det er der ikke. Og derfor investerer jeg ikke. Det er ren moralsk vurdering, men det er jo ikke forbudt. Og derfor kan du jo sådan set jo gøre det, hvis du vil. Men altså, du skal da ligesom også kunne se perspektivet. Jeg kan bare ikke se. Altså, forretning er at købe allergi, fordi det er virksomhed, fordi det der er en fremtid i at bekæmpe. Det andet er bare at finde ud af, hvor hurtigt man kan trylle folks penge væk ved et spillebord. Ikke? Det er der altså ikke meget forretning i min optik, så at sige, jamen det er i orden, det kan være, at du køber et spillekasino og alt muligt andet, eller sådan en computerspiller eller andet lort. Men det er jo underholdning, og det er at stjæle folk penge. Det er, hvad det er, og det synes jeg, jeg skal bruge mine kræfter på. Så jo, du skal da have din samvittighed med, men du skal også se forretningen i dag. Kasper, investerer du selv, hvis jeg må være så fri at spørge? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg overvejede på et tidspunkt at investere i GameUp tilbage i 2010. Det skulle jeg nok have gjort. Men nej, det gør jeg faktisk ikke. Alene fordi, at jeg faktisk har taget diskussion med mig selv, og jeg ikke lige på nuværende tidspunkt kan finde en guide til, hvor jeg synes, at jeg kan investere på en måde, hvor jeg kan også have min samvittighed med. Okay. Det kan ikke være rigtigt. Det kan jo ikke være rigtigt, at du ikke kan finde en nål i en høstak af hele Danmarks erhvervsliv. Det skulle være en flok umoralske svinemægler, som du investerer ikke. I. Det kan jo ikke være rigtigt. Du må lige rigtigt. Gå og kigge lidt nogen. Det er heller ikke rigtigt, og jeg tror også, hvis jeg havde samme indsigt i aktiemarkedet, som du har, så ville jeg sikkert kunne finde det. Men igen, som ung, jeg tror også, vi havde lidt spørgsmålet før, altså unge har måske en sværere tendens, eller sværere ved at tage den vurdering fra starten af. Så jeg synes, det kunne være meget fedt at have den diskussion allerede fra starten af, i stedet for bare at snakke om, hvad kan vi få et afkast af, og den måde, man starter med at investere på. Det er jo et typisk eksempel, det der med hvad etik, det er jo noget, man kan diskutere fra juleaften, fordi det er jo det kommer fra et højere niveau på filosofi og religion, ikke? Men og så går vi nedad, og så det sidste ender du i noget kommercielt. Men altså sådan noget som våben, våben i sig selv er jo nødvendighed i den kultur, vi har, indtil, som Lars Persson siger, at vi smider hvad hedder det, sværet til plovjern, ikke? Som skrevet står i den hellige skrift. Og det er der ikke noget, der tyder på, at det sker foreløbig vel. Derfor er det en god ting at investere i våben. Ikke sådan nogle skyder, du løber rundt og skyder hinanden med derhjemme på Østerbro, eller hvor de løber hen og har deres kampe, men på våben, så vi kan holde russere og alle de andre fra dørene. Det er fuldstændig legitimt. Man kan ikke bare sætte sig ned og sige, våben, det er noget, folk dør, så kan vi ikke have det, vel? Det kan man jo ikke. Men Lars Vesen, pointen er, at det er et holdningsspørgsmål. Det må man jo gøre op med sig selv. Jo, men det er der, hvor du så lurer dig selv, som han sagde før. Jeg kan ikke bedømme det. Det er præcis der, hvor vi har problemet. Man har et meget stort problem, som I heller aldrig har hørt om. Det hedder emotivisme. Det var noget, man fandt ud af i 1944, en klog mand. Det betyder, at man fortæller en historie om noget, som man synes er forfærdeligt, og så har man vundet the heart and minds of folk, og så tror de på det der. Det har socialisterne og kommunisterne brugt det for at få folk til at overbevise om, at de skulle støtte dem, fordi det var helt forfærdeligt med fordeling i samfundet. I dag er det miljøfolken, som løber under kæft om det samme, for at få jer til at tro på, at hele verden går nedenom og hjem, fordi vi lukker lidt CO2 ud. Det ændrer formentlig ingenting, men hvad hedder det? Det tror jeg på, og når jeg gjort det, så er I solgt, så er jeres hjerne væk. I har koblet den af. I er hjernemæssigt døde. I kører bare ud af noget, som I tror på, og så råber I hurra. Lars Vesen, jeg synes, det er jo meget tillid til de unge mennesker. Nej, men det er jo fordi, vi er jo udsat. Vi lever i en kultur, hvor der er et udbud og alt muligt andet. Og der er der masser af alle dem, der er her. De er ude for at sælge deres synspunkt og alt muligt andet og gøre godt. Alt muligt mellem himmel og jord. Lige fra folkekirken til, jeg ved ikke hvem, politiske partier og ting og sager. Det er jo det, de er. NGO'er, de er ude på at rende rundt for at promovere det hele, og I bliver bombarderet med alt det der, og der skal I, ligesom hvis I har koblet den der op af, fordi I har hørt, at vi har en global opvarmning, som ingen kan bevise, så hvad hedder det? Så er I jo solgt til stanglekris, og så sidder I og løber rundt på det, og tror, I skal køre på cykel, og lade være at spise oksekød, og hvis I nu bare lader være med at spise oksekød, så har I sådan en herlig samvittighed, som I kan gå roligt selv hver aften. Det er nok et spørgsmål til snart. Lars Svendsen er tændt, som I kan høre. Det er et spørgsmål om holdninger. Det er din holdning, Lars Svendsen. I må gerne have andre holdninger. Der er 1000, der vil tage jer ved røven. Det er det, jeg prøver at fortælle. Jeg tager ikke røven. I kan høre på mig, og I kan sige, at jeg er idiot. Det er fint. Men der er 1000, der tager røven på jer. Og hver gang, der er nogen, når I har fundet en god mening om noget, så spørger jeg selv, er det nu også helt rigtigt, eller er jeg nu blevet snydt igen? Lars Persson, vi har en bevægelse for ligesom at vende tilbage til det pointe, det spørgsmål, vi havde før. Vi har en bevægelse blandt globale virksomheder, der også handler om, at flere og flere begynder at gå over mod og kigge på at være bæredygtige. Og vi så her i løbet af ugen, at Carlsberg kom ud og ville begrænse deres plastikforbrug ved at sætte sixpacks sammen på en helt anden måde. Med noget lim, så man ikke behøver at putte det hele ind i plastik. Er det godt eller skidt for det globale aktiemarked, at virksomhederne begynder at tænke bæredygtighed ind i deres forretningsmodeller? Det var et bredt spørgsmål. Jamen på en eller anden måde, for det første så sparer de jo plastikken. Så altså alene der, hvor der er en besparelse, det gør jo, at der kommer flere indtjeningskroner ned på bundlinjen for det enkelte selskab. Så ja, det burde det. Altså, så det korte svar, ja, hvis det bliver besparelser på omkostningssiden. Nu bliver vi meget sådan regnskabsfilosofiske. Så ja. Men behøver man egentlig at tænke, hvis man sidder derude som investor, eller hvis man har lyst til at komme i gang med at investere, behøver man at tænke afkast eller ideologi? Altså, kan man ikke finde den gyldne middelvej? Men man skal jo alligevel... Altså, det nytter, altså, nu havde vi jo spørgsmålet nede fra starten af. Jeg får 0 kroner på min bankbog. Altså, hvis du kun får 1%, og du har... Igen er vi tilbage til det med risiko, som er svært at måle. Hvis du har en kæmpe risiko, fordi hvis du nu investerer i et vindmølleprojekt, der kan gå nedenom og hjem, eller i et eller andet solcelleprojekt, der kan gå nedenom og hjem, eller i et eller andet spildevandsrensningsprojekt, der, hvor der lige pludselig ikke kommer nok spildevand til, hvad gør vi så? Så derfor så skal man jo alligevel se, man skal jo ikke være Joachim von Ander, jeg lige vil sige det, han holder jo på pengene, men man skal jo ikke være sådan en fantastisk, der bare giver sin penge ud for at hjælpe. Man skal måske også have en lille smule igen. Det er jo fint nok at købe en bed, eller hvad det nu var, Folkekirkens Nødhjælp har gjort de sidste mange jule, man kunne donere en ged et eller andet, og det har jeg også været med til, jeg synes, jeg har været fint. Men man skal jo alligevel have noget, fordi du bliver jo også ældre og kan måske ikke være på arbejdsmarkedet. Hvad gør du så? Ikke? Så du skal også have lidt afkast til dig selv. En af de ting, jeg tit møder, når jeg er ude og tale med folk om aktier, det er, at folk de spørger, sådan, hvis de ikke er kommet i gang med at investere endnu. De siger, hvad er det vigtigste, jeg skal kigge på, inden jeg køber en aktie? Lars Svendsen, hvordan kommer man i gang med det? Hvis jeg ikke vil beskylde mig for at være... I må gerne beskylde mig for en gammel idiot, men jeg gammel svin er jeg ikke. Men jeg vil gerne give jer lige lidt undervisning om det rigtige liv. Der er noget, der hedder G-punkter, og hvad hedder det? Det er... hvor skal vi nu hen? der er faktisk... nu bliver I måske rystet i jeres grundvold. Der er faktisk G-punkter. Hvad hedder det, hvis det er der? Men det er inden for... Og det er nu den helt korte udgave om aktier. Det handler om tysk, det hedder, at du skal have gæld. Du skal have nogle penge at investere. Og hvis du ikke har det, så er det lige meget. Så vent til du har dem. Og det er, de danske investorer er typisk 50 år, så det er lidt foran jer, ikke? Det næste er at have gedanken. Altså, I skal have en tænkning, I skal have en idé om, vurdere et eller andet. Er der en fremtidig allergi eller spillebuler, eller hvad det er? Det tredje, det er, I skal have geduld. Det er tysk og betyder tålmodighed, for det varer sig noget tid, inden afkastet kommer. Det kommer ikke i løbet af 14 dage. Og det fjerde, det er, I skal have glyk, held. I skal have medvind, noget skal lykkes. Og det er sådan set de 4 G-punkter, vi har... inden for aktieverdenen, de er så også tyske, men det er egentlig det, det handler om. Og hvis I ikke har noget gæld, så behøver I ikke tænke over det, så er det lige meget. Hvis I ikke kan tænke om og sige, at jeg er simpelthen for dum, så lad være at investere. Hvis du ikke er tålmodig, hvis det er det med at kende dig selv i temperament, jamen så skal du heller ikke, fordi så hopper du jo rundt fra den ene dag og siger, jeg har købt det, nej, nu vil jeg have noget andet. Det er meget sjovere at have noget andet, end det havde i går. Og så skal du altså også have noget held med. Men altså, held, det kræver også lidt tålmodighed, fordi heldet kommer jo sjældent. Bare lige ned ud på dig, så jeg kan høre, man skal altså ikke bare læse matematik eller økonomi eller hvad det nu er på universitetet. Man skal måske læse tysk, før man overhovedet begynder at tænke på at komme i gang med aktiemarkedet. Vi har lige et spørgsmål. Lige noget hurtigt, ja. Kasper her. Ja, så hurtigt. Nu står du, Svendsen, deroppe som sådan en ældre herre og udtaler dine holdninger om den danske ungdom. Og jeg bliver bare nødt til at opponere imod nogle af de synspunkter. Jeg tror simpelthen, at den danske ungdom er sindssygt intelligent, og de har mod på fremtiden. Måske er det handler om bare, at vi ved godt, at vi ikke benægter ikke klimakrisen. Jeg tror, at den er faktisk videnskabeligt bevis. Der er mange kloge mennesker, du der tror, at den er videnskabelig. Jeg ved, at den er videnskabelig bevis. Det var lige en talefejl. Okay, det er jo så, at du så en af de eneste, der kan bevise det. Men det er interessant, når du kommer op og fortæller mig. Nej, det er... Jeg tror, der er langt færre mennesker, der... Du tror, du ved det. Svendsen, lad lige arbejde. Jeg ved det, og det der er mange andre, der også ved. Nu skal vi ikke hænge os i talefejl. Du er mere vant til at stå op og være på landvæksende radio, end jeg er. Du skal være økonom, så skulle lære at trive rundt i ordene. Når det så er sagt, er det så ikke netop det, der måske lidt er problemet med aktiemarkedet? Det der med, at nu står du der og siger, at hele samfundet det kollapser, så nu er det hver mand for sig selv. I hvert fald det måde, som vi har bygget vores samfund op på, som det ser ud nu. Jeg synes, det bliver lidt omtalt, det her aktiemarked, som nu er det nogle gamle mænd, der står deroppe og siger deres holdning, og vi ved mange ting, og pådutter dem til det på ungdommen. Ja. Jeg ved ikke helt, hvor jeg er hen med... Nej, men det er udmærket. Men er det ikke sådan lidt... Sure gamle mænd. Jeg har ikke sagt, at I ikke er intelligent. Jeg har sagt, jeg tror faktisk, I er meget intelligent. I kan også nogle andre ting, som vi ikke kan, eller jeg ikke kan med IT og alt muligt. Men jeg siger bare, der er 1000, og der er 57 til stede i dag, som prøver på at sælge deres meninger til jer. Og det, I er blevet udrustet med, også på skolesystemet, er utilstrækkeligt, som også damen sagde før. Vi kan ikke finde ud af at begå os i samfundet. Det er jo et problem, det der. Og det ved de jo også godt, siden de har lavet en skolereform, som ikke fungerer, at så skal der en ny skolereform til. Men hvad hedder det? Selvfølgelig er jeg en gammel idiot. Det jeg egentlig står og laver her, det er jo en form for videndeling. Og når jeg står og siger, at vores samfund er ved at gå på røven, så er det jo for at advare jer om, at I er nødt til at være i meget mere kampform og meget mere fremadfarende og gøre noget ved tingene, fordi ellers så bliver I left behind. Når samfundet hele tiden rykker, så har I ikke det her socialdemokratiske velfærdssamfund, hvor I tror, at alle sammen kunne være offentligt ansat. Og hver gang der er noget i en fabrik, der er nedlagt, så bliver de ansat til at lave et eller andet, hvor de går og hygger sig og driver bibliotek og kulturhus. Det er den verden, vi er på vej ind i. Derfor er det, jeg prøver bare at fortælle jer, hvad jeg kan se. Jeg har stået og set på det her samfund i 40 år. Det er sådan set en form for advarsel. Det er ikke, fordi jeg ønsker, at det skal ske. Men Lars Svendsen, det er jo sådan set... Og det er, ja, jeg kan jo være ravn ligeglad. Jeg skal død om 20 år, og måske er død om 2 år. Men I skal leve i 50 år, og men I kommer til at leve derfor, her folkemøde er her jo. Det er jo netop derfor, vi er her. Det er jo for, at I siger, at vores ungdom skal engagere sig. Så altså... I står og siger det samme, men I siger det bare på hver jeres måde. Jeg siger, så tror jeg måske også, at... Og lave en revolution, det er det, der er brug for. Der er ikke brug for alt det der rygklapperi. Og så er det vel egentlig lidt lige meget, om de unge lærer meget eller lidt i skolen. Det er dem, der er fremtidens forbruger, Lars Svendsen. Det er dem, der kører produkterne. Skulle vi lige lade den unge få lov til at svare på det, der foregår på scenen? Tak. Jamen nu, du siger det selv, altså vi skal måske være længere på den her klode end os, og vi er fuldstændig enige om, at ungdommen skal engagere sig. Jeg tror, vi er jo enige i, hvad de skal engagere sig i. Og så er det der igen, kernen, altså også på aktiemarkedet, er det der, at skal vi tænke hver mand for sig selv, eller skal vi tænke på os som et samfund? På aktiemarkedet ser du hver dag hver mand for sig selv. Men det som, sådan er det jo, det nærmeste, du kommer det andet, det er jo at være med i en pensionskasse, ikke? Det som jeg prøver at forklare, det er også det, du vil opleve her på søndag i Sverige, det er, at vores samfund er den indre sammenhængskraft, der har været meget, meget stor i det her socialdemokratiske samfund. Den er ved at blive fuldstændig opløst. Derfor er verden anderledes. Jeg har for eksempel påstået, at firmaer består, og stater forgår. Og det er jo noget af det, vi er på vej ind til. Der er politisk opløsning inden fra Frankrig, var et eksempel på det, og nu løber alle sammen rundt og tilbyder ham, fordi han roser Danmark, synes de, han er en stor mand. Han var jo også sådan et eksempel på det. England er måske også ved at bryde sammen politisk. Verden er ved at gå i stykker, og det bliver helt, helt anderledes. Det er det, jeg prøver på at sige. Jeg ved heller ikke, hvordan det bliver, men der er ved at ske noget stort, drenge og piger, og det er det, den verden skal I ud i. Derfor skal I være voldsomt kampklare og dygtige til at klare jer, for ellers... så bliver fremtiden ikke særlig sjov. Vi løber ind i de sidste minutter af denne udgave af Millionærklubben her live fra Ungdoms Folkemøde. De herrer, hvis nu man sidder derude, og man har lyst til at kaste sig ud i et eller andet, som på den lange bane bliver en spændende trend, ganske kort, hvad vil I så pege på? På lang sigt, så vil jeg jo sige, jeg investerer jo blandt i farme udviklingen. Vi har den her Sealand, der er sted i dag, 10%. Jeg har tjent 2.000 kroner, mens jeg har været, og det er jeg glad for. Men det er jo eksempel på, hvad aktier er, ikke? Men jeg har jo ventet længe på det, og Bavaria Nordic laver vacciner, blandt andet mod Ebola og sådan nogle ting. Ja, det er sådan noget, det er biotek, det er det, der er en fremtid i. Pearson, hvad er der fremtid i, hvis man kigger med dine briller? Jamen, nettet er der jo for at komme for at blive, så på en eller anden måde skal man jo holde øje med, hvad sker der på nettet, tænker jeg. Om det er sociale medier, eller om det er et eller andet noget helt nyt, som vi ikke har opdaget endnu, det er det nok. Så det vil jeg kigge efter. Så Så fik vi lige et par bud på spændende tendenser og trends, som man altså kan holde øje med, hvis man har lyst til at kaste. Måske man starter med, vi skal til at runde af her fra Ungdommens Folkemøde, hvor vi sendte live altså den sidste times tid. Tusind tak, fordi I var med alle sammen. Det var en fornøjelse. Tak, fordi I blandede jer i debatten. Tak, fordi I også provokerede os lidt. Det er ganske udmærket også at blive provokeret, selvom man er vant til at stå og debattere Aqua på daglig basis. Vi skal til at stille tilbage til studierne på Vesterfar i Magtsgade. Det er nemlig blevet tid til nyheder. Så ja, tak. For i dag, vi er tilbage igen live på Radio 24/7 på mandag 9.05.